Let's run. Ja, då säger jag hej och välkomna till Movieboxen där vi har avsnitt nummer 6 den här gången, fast på riktigt, för det blev fel förra gången. Det är jag som är Louis och jag har min kompanjon Le Aquel. Hej Aquel. Hej Louis. Alltså, hey. Det är magi varje gång du försöker uttala mitt namn. Le Aquel. Och så har vi en gäst, Mr. Tips från coachen. Hallå Gustav. Tjena. Egentligen bara coachen. Det är egentligen coachen som är här. Ja, precis. Coachen. Välkommen, välkommen. Ja, tack ska du ha. Hur är det med er två? Med oss två är det bra, tror jag. Eller om jag det hade kunnat vara värre. Det hade kunnat regnat. Nu är det ju, vi är ju välsignade med det här underbara. Okej, jag ska inte ljuga. Det är ganska bra. Jag tänker inte låtsas. Bara, det är ju fint väder och det går bra för barnen i skolan. Och, ja. Jag ska inte klaga. Det går bra, det går bra för dig själv. Jag ska slänga in, jag ska inte klaga. Och så klagar man. Det är klassiken. Ja, innan vi börjar med avsnittet, så här, vi har redan börjat med avsnittet, men du hade en fråga, Gustav, som vi tänkte sända ut live nu medan vi spelar in. Mm. Har du en fråga till oss så ska jag skriva ner den här så ser vi vad det blir. Ja, jag tänkte att jag ställer den här frågan då. Vilken är er önskefilmatisering av valfri förlaga? Och det kan ju då vara bok, serietidning, tv-serie, spel, teaterpjäs, musikal, you name it. Ooh. Ja. Vet inte om jag missar något där, men... Nej, det finns inte mycket bara. Med plattformar. Ja. Ja, men jag skriver in det här på Twitter. Och så skickar jag det. Musikalbum kanske man kan filmatisera också. Det kan man ju. Ja, jag såg faktiskt... Han gjorde väl... Jag såg Quadrophenia igår som är en The Who-film som är baserad på albumet. Så att de gjorde albumet och sen gjorde de filmen. Vilket... Mm. Okay. Så att det går. Det är inte... Men Beatles har ju också gjort det i och för sig väl. Och även Daft Punk som du sa. Ja, nu är frågan ute på sociala medier. Mm. Då vill jag faktiskt slänga ut något här. Jag skulle vilja att Pixies filmatiserar Doolittle. Som är det en skiva? Det är deras bästa skiva, ja. Mm. Det är ja, alltså, egentligen alla deras bästa låtar. Jag tror det skulle kunna bli en riktigt cool typ science fiction-film av det. Så. Mm. Ja, medan vi väntar på svar från folk så... Vi kör inte så här frågor. Vem är du och grejer? Vi vet vem du är, Gustav. Så. Ja, det känns skönt. Men du är ju med i du och Per som har ju filmpodden. Mm. Och så filmpappfarsorna, eller väl? Precis, ja, filmfarsorna, ja. Filmdaddies. Det är jag och Per också, plus Anders och Anders från Filmaddict. Ja, och sen så är du även med i Filmtopp och skriver och grejer. Mm. Mm. Exakt. Ja, det var allt om Gustav. Ja. Men det är intressant har ju inte. Ja. Nu har ju inte du skrivit något så här som jag drog några, där det var nästan lite väl elaka skämt om Fredrik Edström. Jag kommer ju när du gästar nästa gång, då ska jag ju se till så du har skrivit något så här. Jamie Dornan sågs på, liksom, det var typ det Fredrik hade skrivit så här. Jamie Dornan sågs på 50 nyanser och mörkar inspelningen. Och bara, film Sveriges nöjesbladet. Ja, nej, något sånt har jag inte riktigt skrivit än. Nej, så, jag har lagt frågan live där också. Det är bara en tidsfråga. Det var en tidsfråga innan Didier säger åt dig rapportera från Bridesmaids 3 for Bride 5 you. Det är alltid din sådär. Jag kom på en film. Ja. Nu strular sig mitt ljud där, känner jag. Har Skype krånglat? Just det, hade jag problem sist också, att min mikrofon höjs automatiskt. Det gör min också lite, men det brukar inte märka sig. Om det brusar lite så ska jag sänka min mikrofon här till så att det spelar in lägre volym. Mm. För jag vet inte vad som hänt. Efter en uppdatering med Skype och Audacity så har man att det inte ska justeras automatiskt på Audacity eller Skype. Men det gör det ändå. Mm. Jag vet. Det gjorde inte det sist när jag spelade in, men nu gör det. Så jag får sänka inspelningsnivån och ha den på mitten på min mikrofon här. Då blir det bättre. Gör det. Så jag ber om ursäkt att mitt ljud kanske låter lite högt ibland. Ja. Dra igång nu. Apropå din fråga, Gustav. Jag kom på en nu. För så snart så har ju den tredje filmen av Dan Brown premiär. Vad fan är det nu? Inferno, va? Inferno, det är ju, jag har ju Illuminati och Da Vinci-koden och allt vad de heter. Vi fick in ett svar här, men hon får vänta här. De är bra så. Alltså, Da Vinci-koden var lite så här, lite en besvikelse. Det är svårt nog att göra en sådan stor bra film från den boken. Men jag tyckte Änglar och demoner hette den väl? Jag har faktiskt bara sett första. Ja, men uppföljaren var, jag tyckte den var bättre. Jag tycker även den är en bättre bok. Och Inferno ser jag faktiskt fram emot. Men den filmen som jag vill se göra som, eller boken som gör som till film, det är en bok som han skrivit som heter I cirkeln Smith, som är en science fiction science fiction thriller ungefär, kan man säga. Den handlar inte om har ingenting med det universumet att göra. Det är en helt fristående serie, alltså så bok. Och den läste jag, och det är nästan min favorit av hans böcker. Och sen så finns det en annan som heter någonting med något slott. Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, det är så här, handlar om en kod. De ska knäcka en kod. Da Vinci någonting. Nej, kodknäckarslottet. Nej. Ja, det var typ vanligt. Nej, men det finns här några. Vi bara gissar så här. Bara. Ja. Men den jag skulle vilja se bli en filmatisering, det är I cirkeln Smith faktiskt. För den boken var jävligt bra. Och jag har inte läst inte böcker så ofta, men den var bra faktiskt. Kan jag läsa upp vårt första svar? Ja, ja. Läs en del. Och det är våran allas favorit Ankfantast. Och det är ju Ependyma Louise. Hon skrev hela Bibeln påkostad som i helvete. Det låter ju, det är ju inte en dum idé egentligen. Fast, nej, alltså, det låter som en sån här film som Pesten, så här 5, 6, 7 timmar lång. Fast det måste ju bli, alltså det måste ju bli mer än det grej, alltså det måste ju bli mer än timmar långt. Det blir, ja, det blir som den här danska filmen som är 31 dagar lång. Oj, jävlar. Ja. Nej, den filmen ska visas här ju en gång och sen ska den bränna upp alla kopior här. Var det den som hade en trailer som var 7 timmar eller? Ja, sista trailen kommer 2017. Alltså det nästa år. Eller den kom nu. Nu kom sista trailen. Eller nu kom officiella trailen. Och den var 7 timmar. Nästa trailer är 2 dagar. Tror jag. Eller något sånt. Jag vet inte vad det var. Alltså dessa danskar. Ja, Lars von Trier och alla de där genierna. Ja, den här jävla von Trier. Jag ska inte ens gå in på von Trier. Någon som heter Minwin. Ja, jag vet vem det är. Det är faktiskt ska se vad hon skriver. När jag hade en annan podcast som var vår första gäst då. Det är Iris. Jag känner igen namnet. Hon var ja, det rätt bra eller? Ja, men hon som hade väldigt bra förslag till vilket svar. Hon säger Trollkarlens slott, alltså Howl's Moving Castle. Det finns mycket att välja på, men den finns ju som animerad, alltså Ghibli Studio som har gjort den, och den är jättebra den filmen. Jag tvivlar men då kommer på att jag igen kommer där kunna göra den i verkligheten. Ja, men det är ju var det du som sa att tecknad film är som att se svartvitt? Jag sa det ironiskt. Jag har också sagt följande om svartvitt. Satt där och kollade i 15 minuter. Förstod inte vart färgerna tagit vägen. Måste ha varit en dålig torrentkopia de visar på SF. Så grejen med Ghibli Studios filmer. Den första filmen som jag såg som introducerade mig till animvärlden, det var Prinsess Mononoke. Och den filmen är, alltså, jag vet inte om ni har sett den, men det är den dyraste filmen som jag har bara sett. Jag såg den förra veckan. Ja, jag har bara sett den där Gustav gillar. Nej. Tycker du inte om den? Grave of the Fireflies, ja. Nej, jag tyckte inte att den var så jättebra Mononoke. Okej. Ja, den filmen, den är stor, episk. Alltså, oftast med hans filmer, de görs animerade av en anledning. De är för, alltså, för magiska, för stora för att kunna göra en filmatisering av det, tror jag. Ja, det håller jag med om. Speciellt jag tror, om den. Precis, samma sak med Spirited Away. Det skulle aldrig funka. Det här blir typ en sån här Harry Potter-grej, spin-off, alltså liknande. Och det, nej, jag tycker inte det funkar. Så hans filmer är ju animerade av en anledning. Men jag fick upp idén att det kanske skulle kunna vara på rätt väg när Hellboy 2 kom ut. Mm-hmm. Alltså nu säger jag spoilers, men Hellboy 2, vet inte om ni har sett den. Nej. Men det där stora växt guden eller monster eller fan det var, när den kom där fram där och grejer, då började jag tänka, det här ser lite ut som Miyazakis filmer där. Det skulle kunna funka om Guillermo del Toro kanske får hans uppgiften då och göra en filmatisering utav hans filmer. Så det kanske skulle kunna funka så, men jag är tveksam. Jag med. Vi har fått en del nya svar här. Ja, ska vi se. Jag kan tillägga under tiden. Jag kan lägga till under tiden att min favoritbok, eller en av dem, är ju The Great Gatsby. Och jag tror verkligen inte vi kommer få en bra version av den. För att jag såg två stycken redan. Ja, och ingen av dem är särskilt bra. Nej. De är bra fristående, men de har ingenting på boken. Alltså, boken det finns väl en film som heter så. Det finns två. Ja, det finns två. En gammal. Okay, jag har inte sett dem. Så. Se. Johan Nilsson skriver: jag skulle vilja ha mer filmer från Terry Pratchetts böcker. Vem är det? Känner inte jag visste inte att det hade kommit någon ens. Jag menar, han är en sån fantasy. Jag känner igen namnet. Shogun är ju en kort tv-serie. Och den har jag köpt. Jag har inte sett den, men den är ju 9 timmar lång. Han vill ha en serie igen då, eller fast... Eller kanske alltså, en lång jag film. Jag har hört att den gamla ska vara skitbra. Alltså det är ju Mifune och den är ju producerad av Kurosawa eller något sånt. Så att just det. Jag tvivlar på att den kan vara så dålig. Men... Det var Jonte Blomberg som ville ha en långfilm på den då, antar jag. Eller han kanske en serie, kanske. Han är ju seriefantast. Han kanske vill ha en tv-serie. Han vill ha en ny, seriöst påkostad. Och till det vill jag bara säga att Blomberg, du vet inte riktigt vad du pratar om. Den gamla är... Vad jag, alltså jag har inte sett den, men den ser jäkligt påkostad ut. Så. Vi fick ett bra svar här från Fredrik Olsson, men innan det så måste jag hosta. Jag är lite slem i halsen, så jag ber om ursäkt nu och säger och sen så säger jag skål, för jag ska skölja ner slemmet med whisky. Och du är för liten, Aquel, för whisky. Snälla, sluta kalla mig för Aquel. Du bor i skogen, du har säkert en massa dunka hembränt och grejer säkert. Du vill inte bli kallad Aquel. Nej, jag ska inte säga Aquel. Snälla, sluta kalla mig Aquel. Jag vet, jag ville bara vara lite fransk i början. Alltså, jag vet, Gustav är den mest franska mannen sen Jean-Luc Godard, så du försökte imponera på honom. Men det kan vi göra. I alla fall, Fredrik Olsson skriver: Uncharted hade varit snack om ett tag med Chris Pratt som huvudroll, så det skulle kunna bli riktigt bra med ett bra manus. Och jag tycker om Chris Pratt. Jag har hört mycket bra om Uncharted-spelen. Jag har inte spelat det själv, men jag har hört att det ska vara stort så här äventyr, bra story i spel. Några grejer så. Jag har inte spelat det. Har du spelat det, Gustav? Nej. Jag vet bara vad det är. Ja, jag vet också vad det är. Men det skulle kunna funka. Jag kan se Chris Pratt framför mig som... Är inte det väldigt Indiana Jones-aktigt, eller? Jag kan tänka mig att det är lite det, ja. Och Chris Pratt, han skulle nog funka som en ung Indiana... Eller, ung. Som en nytolkning utav Indiana Jones faktiskt. Jag gillar Chris Pratt. Tror du inte att det kommer bli en ny tv-spelsfilmvåg nu med allt som... Jo, och apropå tv-spelsvågor. Warcraft, Angry Birds. Ja. Är Axel med oss fortfarande? Ja, det är han. Han stängde av mikrofon eller webbkameran när jag var tvungen. Axel, har du sett Warcraft? Nej. Men du har sett Angry Birds som jag älskar. Jag vet, du älskar den helt och hållet. Och det är jättekul för dig. Jag har just fått det mest passande tips från coachen i tiderna. Alltså alla tider. Våran parallell. Alla paralleller. Jag ska bara säga vi, nu. Beep, beep. Ja. Hur kan ni inte förstå storheten i Angry Birds? Det är den bästa jävla filmen sen Akira Kurosawas Sju samurajerna. Den har en jävla gris som är arg och har skäl ägg och gör saker. Men det gör de huvudkaraktären är tecknad. Hur, alltså huvudkaraktären är en tecknad version av mig. Hur kan ni inte älska det? Ja, jag vet inte. Okej. Men allvarligt, det har en scen in i där en jävla bok, en gris håller en bok som heter 50 Shades of Green. Märkte ni det? Ja. Nej, det gjorde ni inte, för ni satt och twittrade på era jävla Snapchats. Nej, jag har ingen jävla Snapchat. Jag vet inte, men ni satt och gjorde det istället för att fokusera på mästerverket som är Angry Birds. Du, jag satt och spelade Angry Birds. Nej, du under filmen. Ironiskt då. Nej, det gjorde jag inte, jag var på bio. Ja, men ja. Vem är, vem ska Järven vara? Han ska vara någon som bara på så. Jag fick skäll ut Gustav Lewis på göteborgska för att inte förstår storheten i Angry Birds. Jag sa göteborgska för att det hörde inte jag ett chans. Spår av göteborgska. Nej, jag är du glömde dialekt. Lägga in vad heter det? Glenn någonstans där också. Då hade vi förstått. Ja. Ja. Ja. Men alltså Angry Birds, jag älskade den. Jag tror att jag och Gustav kanske är på samma nivå där så. Men jag har ändå ändrat uppfattning om filmen. Jag kommer till alltså filmen tyckte jag för att vara baserad på ett jävla mobilspel så var det ändå helt okej. Okay. Det var ju en episk film som rör de samhällsdiskussioner vi har. Jag tyckte dock att jag tror filmen var regisserad av Donald Trump för det handlar om det var nästan lite rasistisk ju. Det var ju det. Folk kommer dit, tar deras ägg och drar därifrån. Och alla som kommer dit är onda. Slutcitat, Donald Trump. USA och indianerna och grejer så här. Hej, vi tar era grejer. Bara för att vi kan, lite så. Man kan säkert dra djupa alltså, referenser till det, någonting historiskt så. Men som film i sig så tycker jag att ändå det var helt okej. Okay. För att vara baserat på ett jävla mobilspel med ett par arga fåglar som skjuts med slangbälla och arga grisar, alltså grisar så. Alltså det jag tyckte var bra med filmen, det var alltså själva animeringen. Det var fan klockrent. Det var hur jävla snyggt som helst. Filmen var den bästa animerade barnfilmen sen The Bee Movie. Den är jättevackert animerad tycker jag. Alltså man ser alla fjädrar typ. Har typ ett eget liv och grejer. Så det jag tyckte om med filmen, det var när de, okej, nu går vi in på spoilers, vilket inte så jävla konstigt heller. Men i spelet så skjuter de iväg fåglar med slangbälla. Det gör de sen i filmen också. Spoiler. Men det jag tyckte om i filmen var när de sköt iväg, just det där, när det blev i slow motion, alla slow motion scener. Det tyckte jag var så jävla läckert. Min favorit var typ när Gul, han som var skitsnabb, sprang runt Chuck och trixade med vakterna. Det var ju fan det var ju Quicksilver bara fast ifrån bättre. Ja. Det var Quicksilver fast bättre. Precis. Quicksilver är inte en gul fågel. Varför ska man då ha Quicksilver? Ja, Bird. Han får heta Birdsilver. Han var också cool. Ni kan inte argumentera mot den här Axel. Logiken för att det finns ingen logik i. Jag talar från hjärtat här. Det är slut nu. Jag måste kolla vad jag har fått. Har fått jag talar inte tips för coachen. Jag älskade Angry Birds. Jag såg den 3 gånger på en dag. Ja, och jävlar. Jag skojar inte. Jag måste bara slänga in en sak som jag reagerade på kraftigt i filmen. Jag såg den på svenska. Och du sa också samma sak, Gustav, att filmen är väldigt snuskig då och då. Ja, den är underbar på engelska också. Ja, för på svenska så var det, jag såg det med barnen och det fanns en scen där de säger och spruta inte i hans mun. Bara, ja. Svälj inte. Det tror jag kom, inte så engelska. Kom nu tjejer, ikväll ska vi lägga massa ägg. Jag bara, det sa de i engelskan, det var typ den gången. Det var antingen den eller när han bara springer i en korridor. Och så bara öppnar han en dörr och bara red rum och sen bara stänger dem. Och det var sån kort referens och det var skitbra. Ja. På den svenska så sa de ju, på den svenska versionen så sa de ju, vill du leka med oss? Ja, Det är för långt. Grejen var i den här var det bara Red Rum och så, alltså det var så kort så att det blev liksom kul grej. Det var inte Då kommer vi till det igen, alltså originalgrejen funkar bäst ibland eller oftast. Ja, det funkar inte på svenska. Men i alla fall, vi har ju Warcraft som jag pratade om också, men innan vi kommer till Warcraft så har vi fått in lite fler svar här från folk. Ja, vi behöver nog beta av. Får jag ta till Kvist sen? Jag måste säga någonting om det. Yes, jag börjar med Jonathan Blomberg, Blomman. Han säger att som serien naturligtvis så vill han ha Sicario. Och det håller jag med, för när jag gästade hans What the fuck film podcast premiär av sin tätt, då pratade vi just om Sicario. Och det skulle funka som en sån här miniserie, tycker jag. Och jag håller med. Vad tycker ni om... Ja, det är ett bra förslag. Jag vet att Louise kommer säga Sicario, typ, fast med Zeta, för hon somnade. Hon tyckte att filmen var skittråkig. Jag tycker att den är lätt, liksom. Den skulle lätt kunna funka sig 4-5 delar. Absolut. Ja, 4-5 delar, och så har man liksom en lång utdragen, så att det är mer en spirituell uppföljare eller remake. Och att man liksom första gången så är, alltså det är inte setup, men det är ändå mycket vem är det här och så. Så att det, man liksom hinner få in att det är en ond jävel, medan i Sicario tyckte jag mest kände som att det är någon snubbe. Jag vinkar på mina grannar för första gången. Jag gör det. Jag bor i så här nybyggda lägenheter, och mitt emot så har mina grannar nyligen flyttat in, så nu var det några kids här som åkte inland, så jag vinkar på dem. Jag öppnar fönstret också, för det är så jävla varmt. Vad spännande. Nu kommer de första gången jag hejar på mina grannar och säga, det var någon flummig granne som började vinka åt oss. Han hade hörlurar och väldigt väl upplyst, för jag har faktiskt min softbox på mig. Upplyst som i ljus, inte som i ett Louis. Jag var upplyst som Neil Breen. Vi behöver inte gå så långt, det är ingen liksom... Nej. Louis är smart och Axel bor i stan. Dagens två lögner. Vi får in massa svar här, så jag fortsätter här. Johan Nilsson säger, kanske även filmen av Neil Gaiman... Gaiman. Helst Sandman, The Comic. Det är på gång faktiskt för, vad heter han? Gordon Lewitt, vad heter han? Joseph Gordon-Levitt. Yes. Va? Joseph Gordon-Levitt heter han väl? Skitsamma, han är i alla fall som är i Inception, som jag kör flygsel i korridoren. Han ska spela Sandman, det vet jag. Vart det tal åt. Jag tror att det är på gång. Så det kommer, så det kommer du få, Johan. Och Fredrik Olsson säger igen, fan, Uncharted som en och en halv timmes avsnitt som Sherlock hade varit en dröm. Ja. Det hade kunnat funka. Sherlock är fucking fantastisk, tycker jag. Jag kan ta Martin Tillqvist under tiden, och han säger, en bra svensk film, redan där har han tappat bort mig. Vi båda tycker ju samma sak om svensk film och så. Men ändå, en bra svensk film om uppfinnaren och geniet Håkan Lans, som bland annat utvecklade datormusen som blivit lurad på sin patent av storföretagen, skulle kunna vara Sveriges egen Steve Jobs, men är istället en bortglömd doldis och rättshaverist. Perfekt historia för en bra film. Ja, det låter bra. Jag har ju tänkt på det många gånger när jag har lyssnat på Peter Dokumentär, att det finns många historier också som skulle kunna bli bra filmer. Ja, det finns många hemska historier också. Shit. Verkligen. Det var... Alltså, jag lyssnade... Nej, men kör du. Jag avbröt, jag vill inte avbryta. Jag vill se typ... Jag försöker tänka... Alltså, jag tänker, det var flera, alltså när jag gick i typ ettan, tvåan, då var det så här, man läste tidning och blev rädd. Nu var det mer för att, alltså, tänker man efter så stod det väl mest mord och man blev orolig för det. Men det var liksom, jag minns inte riktigt, men det var någon i Arboga. Nu kommer jag ihåg, det var en kvinna i Arboga som slog ihjäl en man, två barn med en hammare, och försökte ha ihjäl deras mamma för att hon hade varit ihop med kvinnans man. Alltså hon jag känner igen detta, jag tror jag lyssnar på det. Det var liksom, det var när jag, alltså jag var skitliten, men jag blev liksom lite rädd ändå. Mm. Så bara, tänk om någon kan komma och slå ihjäl mig med en hammare. Och det tror jag skulle kunna göra en jäkligt bra svensk, alltså tänk, typ alltså upplagd som en Beck-film, fast lite högre budget, lite bättre skådisar. Ja, om det nu finns några... det finns jättemånga bra svenska skådespelare. Rolf Solman gör väl inte så mycket nu för tiden. Am I right, Gustav? Nej, han gör inte så mycket. Nu har får jag bara flika in en sak? Just det, för du var tyst ett tag. På tal om, det är lite off topic, men du nämnde lite så här knäppjökar där, så kommer jag bara tänka på att jag såg Gökboet igår. Den såg jag för första gången under veckan som var. Får jag erkänna en sak bara innan du fortsätter? Mm-hmm. Ja. Jag har faktiskt inte sett Gökboet än. Ser den? Jag såg den för första gången nu. Den håller, den är skitbra. Ja, jag vet, jag har hört detta. Jag ska se den. Ja, men gör det. Mm. Jag kan bara förklara lite varför du ska se den då. Och det, jag tycker det är väldigt intressant för att eftersom på det här stället, det är lite som en fruktkorg. Och så blandas det liksom så många olika frukter som det är ju... Ja, Jack Nicholson är ju lite som ett päron. Och så kommer Danny DeVito där. Han är ju lite som en pytteliten clementin liksom som rullar omkring. Och så, han är ju pytteliten. Så kommer det en stor banan och sen så är det ju... Det är ju nästan som alla de här som sitter... Det är någon annans, bordet, kanske är som, en papaya. Nej, men det är ju som en glas vindruvor. Och ja. Jag vet inte hur jag ska förklara mer, men det är ju, ja, papaya är ju också en bra exempel. Väldigt djup och metafor just nu. Det finns en film som jag verkligen alltså älskar. Den heter Har du fått tips från coachen? Va? Ja. Jag tänkte, du får fan bipa innan du får. Jag tänkte också, det var liksom bara, förklarar han jävla gökpoet med sin fruktmetaforer? Jag vet hans tips från coachen, det är han ska referera till fruit ninja säkert. Nej, det var inte, det var bara frukter. Men... Frukter? Ja, det var så jäkla, jag tänkte bara, alltså, vad fan, det här är ju ganska flummigt. Jag tänkte, det är en individ som är en liten frukt. Ja, han är ju liten. Ja. Ja. Men som sagt, jag såg den. Jag såg den nyligen, jag älskar den. Den var skitbra. Det gjorde inte jag. Spoiler ingenting, för jag har den. Nej. På gång. Jag ska bara säga, den håller. Alltså, jag visste twisten. Alltså, det är en liten halv... Jag ska inte. Den håller. Allt är liksom, den är 10 av 10. För att det är så bra manus. Alltså, de i manus, när de skrev manuset, de visste liksom... Den här personen kommer du ogilla, den här kommer du gilla, den här kommer du tycka synd om, det här kommer hända så. Utan det är alltså perfekt manipulerande, fast det är... Manipulerande. Ja, det. Mm. De styr in filmen på det sättet som, som de vill att du ska tycka, tänka och så. Apropå Gökboet, jag har en film som jag verkligen, verkligen älskar. Alltså det för mig är också typ en 10-10, 9-10. Och det är en koreansk... Gökboet typ. Och det är den som heter I'm a cyborg but that's okay. Jag vet inte om ni har sett den. Jag har sett den, det är Chan-wook Park. Jag har hört att den ska vara typ en koreansk Gökboet, för att, kanske inte riktigt så, men inte det, jag vet att den kostar typ 500 kronor på Discshop. Och går inte att hitta på den lånesidan som jag brukar låna på, så jag har bara sagt att jag får vänta. Jag kan fråga min kompis om du vill, för jag har lånat den av min kompis. I alla fall, den filmen bara... jag när första gången jag såg den filmen, jag verkligen blev helt förälskad i den. Får jag bara lägga det till att säga om Gökboet, så Guillermo del Toro la just ut Cthulhu for President, Donald Cthulhu Trump. Och lagt ut massa grejer om att han hatar någon annan Trump. Vi får in massa svar här. Shit, vad grejer vi får. Jag bara betar av lite vad folk säger här. Ependyma Louis säger Marvels Power Pack som tv-serie eller film. Jag vill se Teen Titans som film. För jag älskade tv-serien. Den tecknade. Har du sett Teen Titans Go? Ja, jag älskar den. Jag kollar på den. Det gick liksom... Jag avgudar den, det är liksom Cartoon Network varje kväll. Ja, men precis. Jag kollade det med mina barn. Skitbra. Ja, Gustav fick upp mikrofonen. Ja, det var mikrofonen. Jag tystade sen, det är lugnt. Det finns Mitt favoritavsnitt jag har, Järven, för en gångs skull så håller jag med dig. Jag ska hålla käften. Nej, jag håller med dig för en gångs skull. Teen Titans Go. Kan vi snälla bara få, vi har det redan inspelat. Kan någon bara ta ut det, sampla det och lägga det på Twitter. Jag håller med dig, Järven. Jag kommer behöva det. Jag kan klippa ihop en liten Mulholland Drive-hyllning. Men du, Järven, betar du av det folk säger efter Louise? För hon sa Marvel's Powerpuff. Johan Nilsson säger även mer bra filmer av H.P. Lovecrafts verk. Han är ju en skräckförfattare. Men är inte han Cthulhu med? Är inte det någon skapelse av H.P. Lovecraft? Nej, det var för att Guillermo del Toro skrev om honom. Och ja, men det var ett sammanträffande i sådana fall, ifall det är han som... Jag för det mig kan han, så vara. Ja. Martin Tillqvist skriver ingen kan spela Dude Bro så bra som Chris Pratt. Han refererade inte till någonting, han bara sa det. Ja, jag håller med. Nu är det tjafs om att om det behövs superhjältefilmer eller inte. Såklart det. Vem fan det behövs alltid superhjältefilmer. Det behövs, men då ska det måste vara mer originalitet. Jo, och det är därför jag ser fram emot Ryan Coglers Black Panther. För om den är minsta lilla, alltså samma ton som Creed, fan vad grymt det kan bli. Ja, jag tror det var alla svar. Ja, så. För jag säger fortfarande Creed är fortfarande årets bästa film. Det finns ingenting som har toppat det. Det är ju inte riktigt i år, men ja. Nej, men alltså vi snackar svensk biopremiär. Jag tror du kommer gilla Green Room. Jag är osäker på hur mycket du kommer gilla den. Men det är ju en thriller action grej som är... Jag såg den på Stockholms filmfestival, men den är amerikansk release nu. Så den kommer ju till Sverige i höst, så att... Men det handlar om ett punkband som går in på en nazistklubb och ska spela. Och efter de väljer det exceptionella valet att spela nazipunks Fuck Off som första låt, så kan ni förstå att det blir lite problem. Någon blir ihjälslagen. De vittnar ett mord och nazisterna vill ju inte bara gå ut och sprida. Alltså de vill ju inte att de ska lämna. Så det blir lite som en... Tänk House Invasion-film, fast de sitter i det här green roomet. Och folk försöker komma in genom takluckor och allt möjligt. Den är väldigt bra. Jag vet att Mr. Jean-Luc Picard ska vara med i den filmen. Han är iskall som nazistledare. Ja. Jag har hört detta, och det är en av anledningarna att jag vill se filmen. Ja. Det enda man kan säga är... Jag måste bara säga, idag så har det varit, här i Varberg i alla fall, har det varit, vänta, jag tänkte se, men det har varit 30 grader varmt i solen. Ja, samma här. Jag var ute och sprang innan, alltså det var så jävla varmt. Och just nu när vi spelar in, alltså jag, som Solberg säger, I'm cooking in my own shell, I am. Alltså jag kokar i mitt eget skal, det är så jävla varmt, jag svettas. Och jag måste kyla ner mig, och jag tror ni känner igen detta ljudet, i alla fall du, Gustav. Ja. Alltså det är egentligen ljudet av valfri. Alltså, jag har öppnat en jävla läst förut. Alltså, nej, öl låter annorlunda. Öl är vuxen läsk. Louis. Frysen lite faktiskt, det är så jävla varmt inne. Så. Från hela svenska folket till det, kan du bara vara tyst? Nej. Vi har rört upp folk. Alla börjar tjafsa om att superhjältar behövs och inte behövs. Ja, men Louis har det bästa svaret. Titta inte herregud, på dem då. Nej, som sagt, det är... Har vi några bra svar på detta annars? Eller? Du menar på din fråga, menar du? Ja. Jag sa ju som sagt i cirkelns mitt. Brott och straff skulle jag vilja. Jag har inte sett någon adaption, men jag skulle vilja att det finns en bra. Men kom inte den nyligen på HBO, eller? Jag har inte sett den. Jag vill med bara Paul Dano? Nej, det är War and Peace. Det är krig och just fri. Det, Jag vill ha... Brott och straff är ju... Han studerar till att bli doktor. Och sen någon ondskefull pantlånerska. Och så ska han ha ihjäl henne för att... Han ska finansiera sin... Alltså det är egentligen han ska döda någon som gör någonting ont. För att han ska ju bli doktor, så kan man använda blodspengar för att göra någonting gott. Mm. Egentligen så. Är det Tolstoj eller Dostojevskij? Ja, alltså den är ju... Är det Tolstoj eller Dostojevskij? Frågar jag. Dostojevskij tror jag. Ja. Det tror jag, ja. Men den är så... Den är ju jävligt lång, men fan. Alltså, när man läst klart den så är det ju så jävla värt det. För den är ju otroligt skriven. Jag kommer att tänka på... vi är inne på superhjältar. Jag var inne på Ryan Coogler. Alltså, lite mer... Coogler. Vad ska vi kalla honom? Koaguler. Ja. Han koagulerar så Men i alla fall, han koagulerar. Detta fick mig att tänka på detta fick mig att tänka på Seven. Mm-hmm. Ja, det som är regisserad utav Axel. Ja, va? Jag är inte jätteförtjust. Har du inte sett Seven? Jag har sett den, jag är inte jätteförtjust i den. Va? Gustav, du har väl sett Seven? Ja, jag har sett Seven. Jag har sett den. Jag tycker det är en av David Finchers sämre filmer. Oh fan. You're crazy. Jag vet, och jag ska hålla käften för att jag gillar Only God Forgives. Jag har skrivit ner de här sakerna. Nej, för den filmen handlar om om mord, såklart. Ja. Ja, den delen. Om de sju dödssynderna. Nu minns inte jag vilka alla var, men det var väl så här greed. Hämnd? Lust? Ja. Hämnd kanske? Ja, men jag sa hämnd. Lust? Eller va? Och Frossa var det också. Frossa! Han som... den försöker du imitera mig? Eller vad fan är det här? Som käkar igen sig. Och finns det mer? Är det här en imitation av mig? Det låter som en imitation av mig. Imitation av mig. Nu får ni hjälpa mig. Vilka är de där sju dödssynderna? Alltså, det är jättehemskt. men... Vilka är... Vi har hämnd. Vi har lättjar också. Och så har vi... vi har Frossa. Sen var det... Ja. Vi saknar fyra dödssynder. Fyra? Du skulle beskriva Seven väldigt, på ett väldigt glatt sätt, eller? Jag saknar ju fyra dödssynder. Vilka är de? Det är sju är de ju. Sa jag fyra? Ja, men jag har fyra kvar menar jag. Jag har sju. Jag kommer inte ihåg vilka de är. Alltså, vad är det här? Det här men hur som helst. Det är så bisarrt att jag inte ens är med längre. Jag är inte mentalt redo för det här. Ja, men hur som helst, alltså, mood, alltså allt det här med mood, det är jättehemskt. Jag ska screenshotta Louis Flynn nu, det är underbart. Det är fan... Det är som om Ola Rapace låg med Ola Rapace och blev... Ja, för helvete! Ja. Alltså, moden, som sagt, istället, allt det här, det är en jättehemskt film, så här, tragiskt, men... Jättehemskt film. Mood, am I right, guys? Ja. Nej, min tips från coachen var att jag skulle beskriva morden på Seven på ett fnittrigt och glatt sätt. Och så jag gillar när jag gissade att det var en imitation av mig. För att det var fel. Jag skulle gå upp i ton i varje mening. Men jag kommer inte på resten av morden. Vad det var för något. Jag kan ta lite nyheter nu. Nyheter. Har vi sånt den också? Väldigt faktabaserade sidan Clickhole, som är en slags parodi av BuzzFeed och andra clickbait-sidor, la just upp en rubrik: "They're releasing a new version of The Graduate, mandomsprovet, with an arrow pointing at Dustin Hoffman at all times." Så nu kan du se mandomsprovet, och så har de en röd pil som pekar på Dustin Hoffman i alla scener. Så nu behöver du inte leta efter honom. Ja, det är ju väldigt... Ni vet att ibland så hör man... man hör annorlunda än vad folk... När någon säger någonting så ibland så hör man fel. Man tror att man hör något annat. Vad hörde du där? Vad sa du? Sa du clickhole? Eller Clickhole. Hole, som i hål. Det är hole, en parodisida. Ja, klicka i hålet typ. Ja, ja, exakt, ja, så. För jag hörde clickhole. Det är klicka, ja, på något helt annat. Det skulle kunna ha blivit ännu värre. Vi behöver inte gå in på det. Ja, nej, nej, precis. Det är ett annat avsnitt. Ja, jag exakt. Ville bara klargöra vad jag hörde. Gör det. Jag tycker jag ska bara gå ut nu. Är det någon som vill vara med i våran roundtable discussion, så anmäl er in. Vi kommer göra det nästa vecka. Det går jag ut och nu, säger nu. Gustav, har du något svar på din fråga? Ja, jag har lite av en favoritförfattare som är Bret Easton Ellis. Ja. Han har skrivit en bok som heter Lunar Park, och när jag går in på IMDb så ser jag att den är in development på något sätt. Men den är, det står liksom ingenting. Man måste ha IMDb Pro, verkar det som, för att okay. se någonting. Men mitt val för regissör till den skulle ju vara Nicholas Winding Refn. Jag läste American Psycho förresten. Mm. Den är rätt sjuk. Den var otrolig. Alltså, bra, men fucked up som ända in i helvete. Ja, det är ju vissa delar liksom som är helt störda. Ja, alltså, ja, vissa delar i den var ju fan... Mm. Det är fan bättre i bokform. Alltså, vissa det är bättre filmer... I bok, det är bättre i bokform, för min fantasi kunde hitta på saker jag inte tror de skulle få visa på film. Det hade inte varit roligt att se på film riktigt heller, tror jag. Nej, alltså... Nej. Förlåt att jag bryter, Järven. Ja, det är lugnt. Alla vet att böckerna, alltså 99,9% av fallen, är bättre än filmerna. Ja. Och anledningen till att jag inte tycker om att läsa böcker, det är för att när jag verkligen läser, alltså jag har ju jättelivlig fantasi. Mitt liv är så jävla kul för att jag kan fantisera om vad som helst. Det är skitkul. Alltså, min vardag är fantastisk. Louis är som Alfons Åberg. Om Alfons Åberg hade John Cenas kropp och Ola Rapaces huvud. Och de här bicepsen. Tänkte bara få in den där. Ja. Så jag går på stan. Jag var ninna. Louis går runt som Nanaland. Louis går runt som Nanaland. Stirrar på allt som om det var det bästa någonsin. Jag levar på min hand och sagt. Där så går mitt långfinger upp här, Järven. Vackert, vackert. Men fortsätt prata Nanaland Rapace. Ja, det jag skulle säga är att böcker är alltid bättre än filmer. Och jag läser inte så mycket böcker för att jag har svårt att leva mig in i boken. Alltså, när jag läser bok så min fantasi är verkligen bara tar stopp. Det är en berättarröst hela vägen. Och jag blir jättetrött av att läsa text, så jag nästan somnar. Men det finns ju ett fall där jag tycker att filmen är bättre än boken. Och detta pratade vi om, Gustav, när jag gästade eran podd, filmpodden. Då är vi inne på Den gröna milen. Jag tycker att filmen är bättre än boken. För jag har läst boken. Ja, det har jag också. Jag vet inte om jag håller med. Jag tycker nog att boken är lite bättre, men ja. Ja. Filmen är jättebra. Mm. Alltså nu... Även om man ska jämföra så är det en väldigt, väldigt bra film. Jag tror det är en 4+. Ja. En 9 av 10. Jävligt bra. Men av de böckerna som jag har läst, så är, alltså, som blivit filmatiseringar, så är just Den gröna milen, där är filmen bättre än boken. Filmatiserar de inte matte 9B? Va? Sådana här skolböckerna. Fan heter alla... Nej, jag tror inte det. Jag vill inte ha en mattefilm. Då vill jag ha någonting. Jag vill att de filmatiserar typ matte 9B eller svenska för årskurs 9 eller för årskurs 8 eller något sånt. Jag vill ha den filmatiserad och regisserad av David Lynch. Mm. Och så vill jag att Louis... Det låter spännande. Så vill jag att Louis ska sitta i en A Clockwork Orange-stol och få se det. Du menar så här med uppspänd ögon? Har ni någon koll på att det ska komma en Castle Wolf? Jag måste erkänna, jag har faktiskt inte... Jag kommer filmatisera den åt dig. Ja. Eller jag. Och Ola Rapace som hans sidekick. Tänk dig om jag, Ola Rapace och John Cena var med i samma film. Ola Rapace, John Cena and Louis walks down the street. Filmen heter The Walk, fast det finns en film som heter The Walk. The Alphonse Walk. Kom från heta. Vi skulle bara kalla den bara håller det på i typ 198 bokstäver så att det inte ska gå att tweeta den. Just nu kollar jag på Nu kommer den riktiga frågan. Vad hade folk sagt om Oro Rapace och John Cena och mig då? De har sagt, did you two guys how did you get that guy? Ja. Jag bara, det var en kvinna involverad. Louis skuttar ner för gatan. Ja. Cool. Det kommer fram en präst och börjar fråga. Oj, nu har det kommit fråga mycket grejer till här. Ja. Oh, vad får nu? Vi lite svar på. Jag tror de har slutat våra... svara på frågan nu. Skäll på dem. Vi får hålla hur vågar ni inte respektera våran jätteseriösa podcast? Precis. It's an outrage. Nej, alltså finns det någon, alltså jag har ju sett några musikaler, de finns redan som film, tv-serie eller comics. Jag vill ha en Teen Titans film. Jo, men det vill jag. Ja. Men frågan är, hur ska den vara? För Teen Titans Go, alltså den ska inte vara allvarlig. Den får inte vara för allvarlig, den får inte vara löjlig heller. Nej, för det är ju som en just grej med Teen Titans Go. Den är så här jättesupertöntig, rolig, små skämt och grejer. Jag tycker det är jättekul. Men de som är riktigt så här inbitna DC-fans tycker att Teen Titans Go är skräp. För att de är för löjliga. Men jag tycker ändå det behövs lite löjligt i det allvarliga, tycker jag. Ja, men nu ska jag göra en järv. Om man säger saker filosofiskt så måste man ha en paus. Det behövs lite... vad sa jag? Det behövs djup i det här. Ja, nu ska det bli djup i det jag säger. Mörkare röst, Louis. Det behövs lite... Inte aggressivt, mörk och len röst. Det len behövs röst. Djup i det här. Då måste jag ta en whisky. Det här är ingenting vi kan göra. Då ska jag se. Vi behöver ingen... Tintardesco! Ja, nu ska vi se. Nu ska jag mitt bästa för att tillfredsställa Axel rent röstmässigt. Jag är överlägsen att höja och sänka min röst. Jag borde få jobb som... Jag skulle kunna ha varit med i den svenska versionen av Angry Birds och gjort alla rösterna. Erkänn att det hade blivit bättre. Alla utom Big Red, vad han heter. Aha. Det hade höjt. Det hade höjt. Från så, en, Axel, nu får från du en 5 av 5 till en 6 av 5. Nu får du hålla din käft. Nu ska jag bli filosofisk här. Det behövs lite fjandigheter i allt allvar. Som djupt. DC Comics, det behövs Teen Titans Go med deras larvigheter och fjandigheter och komedi i det allvarliga. Så, det var det. Ja, något sånt. Något sånt. Jag måste säga, det hjälpte faktiskt att ta en whisky innan. Jag hänger inte med alls i ert. Hur tror du jag får min röst så bra? Ja, förra avsnittet så hamnade du i målbrottet. Så du är väl mitt i mellan. Jag vägrar kommentera. Jag tror inte det händer. Ja, jag vet att du inte vet någonting här, Gustav, om Teen Titans Go. Jag ska bara förklara lite om Teen Titans. Det har kommit en ny film, alltså DC Comics, som heter Justice League versus Teen Titans. Justice League, det vet förhoppningsvis de flesta. Teen Titans är de små då. Alltså, nu snackar vi Robin. Och vad heter han? Vi har Cyborg som ungdom då. Alltså alla är bara små barn. Vi har Witch. Alla sidekicks. Ja, precis. Alla sidekicks. Witch. Och sen har vi... Fan, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Det är inte någon annan tjej. Det är typ någon så här... Vi har en tjej som från en annan planet. Vi har en tjej som är en häxa. Det är någon som har en typ luva. Det är Witch. Det är Witch, ja. Det är häxan. Jag tror... Alltså, vem är hon? Witch är inte hennes officiella namn. Men de är typ 4-5 stycken. Jag har inte sett den här på skit länge, men jag kommer ihåg. Mm. Det de bor tillsammans i Teen Titans högkvarter. Det är en stor byggnad som ser ut som ett T. No. Och där bor de och grejer. Och Teen Titans Go handlar inte om när de bekämpar brott. Det handlar om vad de gör efter att de bekämpar brott. Eller innan. Mm. När de så här, vardag. När de håller på och skojar och skämtar och grejer som med varandra. Typ Aquaman. Det var någon som kunde typ prata med djur, för jag kommer ihåg det var ett av oss. Jo men det är han som det är Animal. Han kan förvandla sig till massa olika, han kan förvandla sig till just alla djur som finns i hela världen. För jag typ kommer ihåg ett avsnitt när skurken typ sätter alla i omöjliga fällor och då sätter han typ honom i under vatten med en robothaj. Mm. Och han kan inte typ hjärnkontrollera den, så då blir det sluta spoila. Nej. Det ser ut som att det är samma tecknare som typ Powerpuff Girls. Ja, ungefär, det är Cartoon Network. Dissar du Powerpuff Girls, Gustav? Mm. Nej. Powerpuff Girls nej, det är inte bästa animerade sen. Mm. Vad kom innan Angry Birds? Men i alla fall, alltså Teen Titans Go är skitkul. Jag tittar på det med Powerpuff barnen. Girls, men... Och det är jättekul, för jag försökte få er att titta på avsnitt 10 från säsong 1 som heter Meatballs. Jag vet inte om du kommer ihåg den, Axel. När jag kommer inte ihåg det. Länka dig i PM så ser jag det. Nej, jag orkar inte nu. Men jag har säkert sett det. Ja, avsnitt 10, det är då Cyborg. Det är Meatball Day. Så han gör egna köttbullar. Och ska han bjuda allihopa på då. Och Witch, hon vill inte ha. Han bara, jo, ta nu. Hon bara, nej, jag vill ta nu. Och alla bara, do it. Alltså hon faller för grupptrycket. Och sen när hon väl faller för det, då händer det, då blir det såklart konsekvenser. Och det som utspelar sig sen, det är så jävla kul. Jag satt och kommer du ihåg, det var jätteflummigt avsnitt om typ någon av dem som inte åt vanligt, som åt tofu. Och sen handlar det typ om att de gör ett alternativ till tofu som heter mofu. Som jag typ känner igen det, börjar jaga dem. Det är jätteflummigt, men jag kommer ihåg att det är någonting. Men hur som helst, jag vet att vi har kommit off topic. Och jag vet att vi har fan ingen topic, vi har din fråga. Alltså vi är fan ett avsnitt där jag sitter och hyllar en DC-serie. Ja, det är alltså undergången är nära. Det är bara ta med silverkorsen och gör vi såhär 180 grader. Så jag ska säga, vi kör en såhär 360-vändning, men då är vi ändå åt samma håll. Så nu ska du börja hylla Lynch. Nej, jag ska prata om Warcraft filmen, okay. För den har du sett, Gustav. Nej. Vad fan, har inte du sett den? Nej. Som har du gjort det? Jävlar, har du sett den? Bra val, Gustav. Jag kollar inte på skitfilm. Nej, men då ska jag inte säga någonting i alla fall. Då gör jag en liten så här backtrack när vi pratar om Angry Birds, som är en film baserad på tv-spel. Då vill jag klämma in lite Warcraft in också, men jag tror du hade sett den nämligen. Nej, jag har skippat. Nej, det var Louise som har sett den. Du är inte Louise, Gustav. Nej, jag är inte Louise. Nej. Jag lovar. Säkert. Vilken besvikelse. Ja. Nej, men då skiter vi i Warcraft. Förutom att jag tyckte ändå. Nej, men vi får ta ett framtida avsnitt. Kan vi snacka om Angry Birds då? Nej. Det har vi snackat om hur länge som helst. Ja. Inte tillräckligt länge. Ska vi försöka såhär, slinka in på Gustavs fråga igen. Ska vi slinka in på flickchartsen också? Ja, sen kan vi göra det. Ja, jag fan glömde inte hållet. Jag vet inte, det får du. Men vi slinkar in. Vi kör en flickchart här. Jag har det good to go här. Jag tänkte börja med flickchart, men jag glömde bort det. Det här är så jävla rörigt. Alltså det här anarki i podcast. Ja, men det är så det ska vara. Vi tar som det kommer. Men i alla fall, vi fick The Village från 1900-2004. Oj. Den är jättegammal, wow, den här filmen. Mot Alien Resurrection från 97. Alien 4. Ja. Ja, då är det väl The Village. Det är ju The Village mot Alien Resurrection. En av de mindre dåliga Shyamalan-filmerna. Mm. Grejen är att, vad säger ni? Ni säger Alien bara 2. The Village, säger jag. Säger du The Village? Ja. Jag är här är det nästan jämnt skägg alltså, men jag säger nog också Village. Fan. Ja. Louis tar jag, alltså skägget. Jag tycker The Village är stämningsfull. Alltså rent storymässigt så men när det väl händer grejer, alltså när det kommer läskiga grejer, då är det läskigt tycker jag. Men när jag väl är dåligt. Men jag är också en av de som blir verkligen så här kär i Alien Resurrection. För jag tyckte det var väldigt intressanta karaktärer, hela gruppen, alltså som grupp. Och nu är vi inne på spoiler, så har ni sett Alien 4 så ja, FU. Men i alla fall, den här gruppen som deras ledare, man tror att det är han som kommer vara huvudkaraktären förutom Sigourney Weaver då. Men han är den första som dör. Och det är inte ofta det händer i filmen att den man tror är bossen, alltså ledaren, dör. Han bara dör på direkt. Det hände ju typ i Psycho 1960. Men jag är inte så gammal. Jag har inte sett den. Men spoiler då! Bara! Spoiler! Vi måste ju vi ska göra en spoiler-jingel där det bara är någon som bara spoiler! Alltså, spoilers. Någon som blir arg för att det är spoilers. Jag håller med Gustav. Så lägger man den här spoiler-jingen efter någon har spoilat. Ja! Vi får nog introducera så här, en sån här liten spoiler. Vi är ju Movieboxen i samarbete med Louis spoilar saker. Så Bruce Willis ett spöke. Jag kör den typ varje vecka. Nej, du får hålla chef. Alla vet det. Alla vet att Bruce Willis ett spöke. Det är så Die Hard 3 slutar. Ja, precis. Nej, men jag går faktiskt med Alien Resurrection här, Alien 4. För jag tycker att den är den bättre filmen. Den är mer underhållande. Jag tycker om karaktären. Jag tycker om miljön. Jag tycker om stämningen. Jag tycker om filmen. Så jag väljer Alien. Men ni har valt The Village. Så vi klickar på The Village. Och då fick vi Stuart Little från 1999. Mot Indiana Jones. Vi fick Stuart Little mot 1999. Vadå mot? Stuart Little från 1999 mot Indiana Jones and the Last Crusade från 1989. Jag vill så gärna säga Stuart Little bara för att det var min favoritfilm när jag var liten. Ja, men ta den då. Gå på känslor. Men jag vet det filmen handlar om. Jag vet att ni kommer välja en andra så att... Nej. Jo, jag väljer Indiana Jones såklart. Ska vi köra Stuart Little. Vi tog Connor över hajen. Vi kan göra den här vi kan fucka upp det här också. Ja. Järven, välj den filmen som rent emotionellt påverkar dig mest. Stuart Little är ju en väldigt rörande film. Alltså, ja, jag håller med. Man gråter ju i slutet. Alltså när, jag kommer inte ihåg hur den slutar, men man gråter i alla fall. Ja, men då väljer du Stuart Little. Och det tycker jag är jättefint. För att jag väljer Stuart Little jag också faktiskt. Så vi har valt våra två mest kontroversiella grejer hittills. Vi valde Connor över hajen. Fast alltså, Fredrik Olsson satt och grät. Han satt och gråtade under tiden. Han var arg på oss för att vi valde Connor över hajen. Jaha. Och nu har vi valt Stuart Little. Grätgråta. Jag vet inte. Vad fan är grätgråta för något? Kör vidare nu. Det här är en podcast. Framtida generationer kommer studera. Vi kör till det här. Oh, det här kommer ni nog gilla, tror jag. Vi fick Little Miss Sunshine från 2006. Som jag inte har sett. Inte jag heller. Mot A Son of a Beach Orange från 1971. Välj, byt ut Miss Sunshine då. Ja. Åh, fuck you Clockwork. Vi fick The Dark Knight från 2008. Clockwork Orange. Jag har inte sett i sig hela Clockwork. Men jag väljer såklart The Dark Knight. Ja, det här är lite svårt för mig. Jag har tänkt att se om Clockwork Orange väldigt, väldigt länge. För jag tror att jag kommer tycka att den är magisk andra gången jag ser den. Den är magisk. Gustav, tro mig. Har jag haft fel tidigare? Svara inte på det. Ja, någon gång har du haft det, men... Du älskar Angry Birds, så ja. Men alltså, har jag rekommenderat det samma sak? Jag kan inte säga att Louis har dålig smak, för ingen av de filmer han har rekommenderat till mig har varit dålig. Fast de filmer jag har rekommenderat till honom har han hatat. Så du rekommenderar... Nej, jag älskar Double Down. Ja, det är... Ja, För Neil Breen gills ju. Fast jag, han går inte in under någon kategori, nej. Han går in under kategorin Neil Breen. Jag älskade Eddie and the Cruisers. Det var ju du som rekommenderade den till mig idag också. Det var jag som rekommenderade den till dig. Fan vad du, jag menar att jag älskade inte Paradise Hotel. Jag menar Phantom of the Paradise. Ja. Yeah. Men jag tror jag har satt en femma på Clockwork Orange. Mm. Tror jag. Jag ska se. Jag tror jag har en femma på den, så ja, det får bli den. Ja, jag Batman är uppe här. Jag ska bara säga på, för att vara lite kontroversiell, jag tror faktiskt jag har en trea på Dark Knight. Mm-hmm. För jag tycker att Joker är det enda som håller upp den filmen. Mm. Men jag gör som så att jag säger Clockwork Orange, och sen så om jag ångrar mig sen när jag sett om den, så får jag skicka in ett mail till er och revidera det. Ja, då klockar vi upp oss här. Ja, då kommer vi starta om hela podden. Vi kommer göra en ny podd. Och så kommer vi göra exakt samma avsnitt. Oh, vilket omslag vi fick till här. Alltså, jag måste ta ett kort på den. Vi fick Drive från 2011. Mot The Princess Bride från 1987. Drive, absolut. Men jag måste ta bild på det här omslaget. Fan, vad läckert det var. Shit, vad snyggt. Drive. Ja, men vi... Självklart. Drive. Det enda problem jag har med Drive... Väl Drive och håll tyst, Louis. Det enda problem jag har med Drive är folk som bara... Drive, en bra film. Ni har inte hört talas om den, men jag har det. Alltså folk som låtsas som att Drive är en obskyr grej. Det var det 2011, men nu är den ganska mycket liksom... Den av de populäraste och mest kända filmerna från 2010-talet. Så folk som går runt på, jag gillar obskyr film, jag gillar Drive. Och Amelie från Montmartre gör en väldigt duktig... vad heter det? Cinefile. Järven, ser du mig nu eller? Ja. Du ser min mig, menar jag. Jag tog bild på omslaget som var på Drive här på Flickchart. Yeah. Jag har inte sett det innan, men fy fan vad läcker den är. Titta här, får du se. Cool. Ja, den var snygg. Yeah. Väldigt retro. Väldigt retro, ja. Och en skorpionsvans på bilen där som rökmoln. Det var snyggt. Precis. Nice. Så jävla genialt. Alltså jag måste leta upp den här bilden, så ska jag lägga upp den på vårat oj, förlåt att det brusar. Jag la min telefon här på bredvid mikrofonen. Den här bilden måste jag faktiskt leta upp, för det var fan en av de snyggaste jävla posters jag har sett på länge. Gör då. Och apropå, men som sagt, jag ska bara säga, jag älskar Drive, men några människor som gillar Drive och låtsas som att, alltså det är också en sån film, folk som, jag gillar den här filmen, därför är min åsikt bättre än dig. Drive, Amelie, och jag kommer inte på någon ny, men alltså såna typ utländska filmer som alla, alltså utländska och indiefilmer, typ alla har sett. Så de är egentligen inte obskyra, men folk tror att de är så duktiga för att de kollar på jävla indie-kategorin på Netflix och känner sig, alltså, jag är så duktig, jag kollar på obskyr film. Snälla kalla mig cineast, snälla dela min Twitter-sida. Gustav vet vem jag syftar på i det här fallet. Det är inte honom, men jag tror han vet vem jag syftar på när jag säger det här. Kanske. Jag kör en till här, och det är en film som jag inte känner igen. Mm-hmm. Mot en som jag känner igen väldigt väl. I alla fall, vi fick One Flew Over the Cuckoo Nest från 1975. Ja. Så du inte känner igen? Jag har inte sett den. Alltså, det är gökboet. Som sagt, jag kan bara den svenska titeln. Mm. Jag har inte sett den. Den är fantastisk. Så. Det är typ lite clementin och så... stora banan. Clementin och en banan i en donut. Papaya. Ananas. Papaya, är det ananas? Är det sådana inlagda päron också? Ja, som konjak. Nu ska vi se, jag ska försöka förklara den här filmen. Det här går så bra. på, så här, det här kan inte sluta bra. Om ni lyckas lista ut vilken film det här är. Mm-hmm. Det handlar, den här filmen handlar om en snubbe då. Conair. Nej, det är inte Conair, men den har faktiskt Arbitit. Den har faktiskt Arbitit, så du får en tredjedel för rätt. Air Force One. Fuck you, du gissar rätt på direkten där. det var bra gjort. Den är så bra. Det är den, och så är det, du vet, det är den där filmen. Och han är med. Ja. Och han spelar, och hon andra är med. Hon som var i, ja du vet den där. Och så gör han de den där saker. Som är med i den, som var med i den. Som, exakt. Som, och de gjorde det där, du vet. Saker hände. Och ja men precis. Den hette något så här... The någonting. Jag kom på en film som jag vill se. Ja. Apropå det här. Typ The Movie. Typ The Movie. Va? Ja, men jag vet att ni två, ni förstår inte va? Vad är den baserad på? Är det ordet, Type The Movie så är det ordet typ. Mm. Det blir superbra. Vad som helst. Precis som våran podcast, det kan bli vad fan som helst. Om vi skulle spela in en film så är det fan hälften mina pretentiösa idéer. Och det är Lubezki filmade träd. Så är det andra halvan är det så här, Lewis Michael Bay porr. Där det bara är liksom springa runt i linnen och skjuta på varandra. Du, våra filmare heter att Deleted Scenes The Movie. Det hade fan varit en film. Det hade ju varit så här. Och här har vi en deleted scene från Tree of Life. Och här har vi action, våld, hårdrock, daddy! Och här har vi imitationen utav Nicolas Cage. Why did man ser lite på Gustav att han börjar tappa hoppet. Han börjar bli trött. Ja, Gustav ser lite småsliten ut. Han nej, är det är lugnt. Nej, jag är pigg. Det är lugnt. Han har sänkt av sina hörlurar, allt är bra nu. Ni väljer självklart Jökboet över Air Force One. Och jag litar på er. Jag hade också valt Jökboet om jag hade sett den. Jag har hört mycket gott om den. Så vi... Även om du hade sett den och tyckte det var piss. Nej, jag tror jag kommer tycka om den. Det tror jag också. Du jobbar ja, det tror jag faktiskt jag också. Det är det om du hittar någonting sånt där som du brukar störa dig på i filmer. Att det är något som inte stämmer med... Någon som inte har någonting som är... någon som har någonting som inte är tillräckligt i-kopplat. Stort eller något så... nu får ni lite nu kommer in på jag varnar för spoilers även om jag inte kommer spoila spoilers ja. Lite scoop här. Jag var så på vad heter den? Trans Turtles. Det är uppföljaren och där sköldpaddorna numera identifierar sig som katter, så att de går runt och dricker mjölk och jagar en annan råtta. De dödar sin senpai. Och så. Väldigt dramatisk scen. Ja, jag var så på Turtles 2 idag. Alltså, nu snackar vi inte de gamla filmerna. Vi snackar Turtles Out from the Shadows, eller vad den heter. Mm. Var den bra? Den ser ganska bra ut. Alltså, för att vara en jävla Turtles-film. Out from the Closet. Ja, Trans-Turtles. Jag växte Trans med Turtles 2 out from Trans Turtles 2. Den får fan heta Trans Turtles. Trans Turtles 2 out from the closet. Alltså vi borde skriva så här. Där har vi namnet på vårt avsnitt. Trans Turtles 2 out from the closet. Ja, det får bli titeln på avsnittet. Hur som helst, jag såg den idag. Jag tyckte faktiskt ettan var bättre faktiskt. Jag ska spela in en recension imorgon. Den är precis likadan som första filmen. Det är samma så Turtles stil så. Och det jag ville komma till som är så här en liten viktig grej att jag växte upp med Turtles. Alltså jag tittade på Turtles-serien när den kom. Jag hade en sån där jävla ögonmask, alltså bindelgrej Turtles. Jag samlade på alla jävla så här klistermärkens tuggummin. Så jag satt bort en jävla massa pengar, samla massa kundvagnar för att få en krona för att kunna köpa en kronas tuggummi för att få ihop alla så här. Samlar du massa med kundvagnar? Jo men alltså där jag bodde då fanns det 5 kronor i sådana så. Jo fast på den tiden var det en krona. Det var ett öre, man stoppade in ett öringar så du fick samla 100 kundvagnar. Nej! Så jävla fattig var jag inte. Louis Boström, det är en hård historia. Ett hårt liv. Han samlade kundvagnen. Ja, men jag gjorde det, jag fick fan inga pengar av mina föräldrar. Så, nej, så jag vill bara se den här biopicken. Och vem ska spela dig i biopicken? Ola Rapace. Ola Rapace. Jag tänkte bara ta en lång paus med Gustav. Tack. Men hur som helst, jag hängde utanför Olens. Och när folk kom med sina kundvagnar där, och så sa jag så här med min pipiga röst: ska jag köra tillbaka din kundvagn? Ja, så sa de ja. Och då fick jag behålla enkronan. Och så samlade jag på mig massa enkronor för att kunna gå och köpa Turtles tuggummin då, för att samla upp 1-50. Så jag var så här riktigt inbiten jävla hardcore Turtle-fans. Fan menar jag. Och jag växte, det var jag med, så jag köpte aldrig tuggummin. Nej, alltså jag, det tog mig fan skit lång tid att samla upp allihopa. Men jag fick fan alla 50 klistermärkena. Sen när det var klart, jaha, vad ska jag göra nu då? Men hur som helst, de här nya filmerna är inte till för sådana som mig som växte upp med Turtles. Nej, det kan jag tänka. Nej, jag har haft min Turtles-tid. Den här filmen är till för den nya generationens Turtles-fans. Samma sak som Ghostbusters. För fast jag... Ghostbusters nya ser ju inte bara dålig ut, utan den ser ju faktiskt... Alltså, den ser inte bara dålig ut. Så, alltså, jag gillar inte ens den gamla. Jag tycker bara ser... ut, alltså, och vara en fjantig film. Och det är inte att jag hatar kvinnor. Jag hatar Dum och Dummare med Jim Carrey. Det är inte så att jag är ett fan av fjantkomedi och bara, det är kvinnor i, jag måste hata den. Usch, fy, vi borde döda alla kvinnor. Vi män kan styra världen själva. Reaktionerna på lite överallt på den här är ju helt vidriga, alltså. Men jag håller med om att det ser inte speciellt bra ut. Nej, alltså, jag... det är för att jag är inte ett fan av den typen av komedi. Men min första tanke om filmen var att alltså jag är lite emot remakes och grejer så. Ja. För om vi snackar Point Break och Total Recall och skit, alltså Hollywood har slut på idéer. De kör remakes och grejer så. Men det fanns faktiskt en och när jag såg trailern till Ghostbusters, jag tänkte bara så som ni säger, första intrycket, det var inte så bra. Men jag hade varit lite så här superfan av Ghostbusters heller. Och men sen kom det faktiskt en tweet på Twitter, såklart. Där det var någon som la upp en bild då, och som fick mig känna mig som en jävla pucko, likadant som han var. Och jag ska lägga upp den på våran Instagram så här. Men då finns det en bild på en kille som är typ runt 40-årsåldern, har klätt ut sig till en av Ghostbusters. Och så står det så här på engelska då: Ghostbusters 2016 is not for this guy. He already has two great movies, a theme song, multiple toys, comics and props, and 173 episodes of a hit cartoon show. Ghostbusters 2006 is for this awesome little lady. She needs heroes too. Och så ser man bilden på den här 40-åriga snubben och en bild på en liten tjej som har klätt ut sig som en Ghostbusters, alltså med Ghostbusters-kläderna. Och det fick mig att tänka, ja, alltså vissa filmer är inte gjorda för oss, de är gjorda för de mindre barnen. Ja. Samma sak med Turtles. Jag vet inte om ni har sett den här bilden, det är den jag pratar om. Jag länkar den. Och det fick mig att tänka om helt och hållet, alltså hur jag ser på remakes och grejer så. Och därför säger jag också nu att Turtles, för mig var den inte bra. Alltså det var så här fredags popcorn action, smått löjlig underhållning. Men för kidsen, det är dem det tillför. Och det kommer de nog tycka om, tror jag. Men vad jag har sett av i trailern så är inte Bebop och Rocksteady, de är väl väldigt trogna originalet, eller? Ja, det är de faktiskt. Turtlarna är ju, de ser lite annorlunda ut. De ser likadana, ja precis. Men Bebop och Rocksteady, de är precis som i... som i seriet, alltså som i serietidningen, som i den tecknade serien menar jag. Det fanns serietidningen med? Jo, det fanns massa grejer. Jag läste aldrig serietidningen för jag hade inte pengar, för jag fick ju samla kundvagnar för att kunna köpa tuggummi för en krona. Tuggummi istället, tycker du kunde köpa. Precis. Ja, men filmen, alltså För mig är det, alltså, det är inte, jag har sett den. Mm. Men för kidsen kan det nog vara bra, så det jag ville komma till bara. Mm. Och så vill jag även få in där med Ghostbusters, så att jag har ändrat syn på det, hur jag ser filmer, alltså remix från och med nu då, efter den tweeten. För vissa filmer är inte gjorda för oss. Vi har haft vår tid, nu är det dags för de yngre att få sin tid. Graven nästa. Ja. Vi har graven och så är nästa generations Turtles till Axel. Till småkidsen. Småkidsen, Axel, ja. Nej, jag har sett den första, gillar inte den, och nu är jag för gammal för den här. Mm. Ja, för de gamla, alltså, de är riktigt löjliga faktiskt. Men det är jag, det finns en, det är viss inte min typ av humor, så att jag kan inte säga att det är en klassiker. För att, nej, men det är ingen klassiker, men det finns ju en charm över det. Och den nya filmen har lite små så här referenser till de gamla. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Ni får ni se i min recension sen. Mm. Som för övrigt är spoilerfri. Men inte hela problemet med Lewis. Eller är det Lewis recenserar? För ska Lewis spoila saker? Han bara, jag vill inte spoila det här, men så. Vissa grejer vill jag inte spoila. Nej, Bruce Willis är ett spöke. Det var ju något avsnitt av Louis spoilar saker. Det första meningen var typ, jag vill inte spoila här, men men ibland så går jag mot mig själv. Ja. Ja, men jag tror det var avsnittet när jag pratade om romantiska komedier. Ja, tror jag. På tal om det, ja, har ni sett? Det var det, men jag tycker de filmerna, alltså det var så här, min topp 5 bästa romantiska komedier. Mm. Alltså det med att Louis spoilar, visst, jag kanske borde kanske haft en annan annat namn på programmet, men skitsamma. Jag spoilar mina favoriter. Ja. Och sen har jag sett filmen. Har ni sett? Ja. Har ni sett Red? Ja. Det finns två som heter Red. Sett spök. Okej, jag ska hålla käften nu. Jag ska köra den där Bruce Willis sett spöke så många gånger att folk tröttnar på det. Det har de redan gjort, jag vet. Ja, det har de redan. Mm. Mm. Jag ska tjata ut det mer än jag har tjatat ut Alex Schulmans citat "man blir ödmjuk". Det är fan det bästa citatet. Alltså när han lägger ut något så här, att sitter och äter ostbricka, en av ostarna rinner ner mot golvet. Den jäveln, tyngdlagen äger honom. Har aldrig varit med om något liknande. Man blir ödmjuk. Mm. Och det är fan det bästa jag sett på Instagram. Ja, förutom Louis jättegejiga kort och vad fan? Din vackra kropp, och du vet. Du menar jag kör massa laps på stången? Och så vidare, ja. Det var ju fan inte gay, det var såhär man shit. Prova att göra en massa laps, du ser. Nej, alltså jag tänker inte, vi alla vet att jag inte kan göra det. Är liksom som bara, det är som, det är liksom, vi, alltså jag behöver inte bevisa något, för vi alla i hela jävla världen, alla som har sett mig kan bara, Du kan inte göra ett skit i någon träning. Du kan gå. Jag tror du kan. Jag har ju utmanat dig, Gustav. Eller inte utmanat. Uppmanat dig att klara av det sen när sommaren nu slut. Nu kliar sig Gustav i nacken och spänner muskeln jävligt. Ja, precis. Alltså jävligt. Wow. Biceps, alltså. Ja, men jag tror du kommer klara av det i sommaren. Det är liksom, det är som om Don Hertzfeldt har tecknat dig. Vet ni vem det är? Det är en kille som hittar streckgubbar. Det är en kille som hittar streckgubbar. Allt är rakt. Allt är... Mm. Det var en förelämpning. Fast alltså, Gustav är cool. Så det har ingen fast på ett gulligt sätt. Ja, Gustav är cool på ett gulligt sätt. Ja. Vi har pratat typ i en timme och snart 20 minuter ungefär. Jag har inte så mycket mer att komma till, förutom att det är väldigt trevligt att bara prata med er två. Jag ska bara säga det också, att både Gustav och Louis är underbara människor, och även om jag är smått retsam mot dem här, så är de väldigt trevliga. Nu blir jag snäll där, det där kändes fan inte bra. Dra åt helvete med er alla. Jag måste också slinka in. Jag är inte samma person på riktigt som jag är online, och det vet du om, järven. Louis borde inte få fara på internet. För han är mycket trevligare i verkligheten. Han borde bara... Men jag sa ju det till dig. Jag kommer nog vara en av de snällaste personerna du träffar i ditt liv, ja, tror jag. Det är samma sak. Jag var som sagt i Örebro förra helgen. Just det, du träffade Molin, ja! Ja, just det. Den, hur så, var det? Berätta. Gullig jävel. En gullig jävel. Ja, men som sagt... Och sen bara 10 minuter senare... Sen bara lägger han ut på Twitter typ så här, hur fan, alltså någon säger jätte, alltså också så här småretsamt. Det är inte elakt, men det är ändå lite så här. Det är inte en kniv i ryggen, men det är mer så här, peta någon jävligt hårt. Det kommer bli ett blåmärke. Det kommer bli ett blåmärke. Vi har ju den stämningen på vi är ganska många från ett gäng från Twitter, alltså ett gäng filmare från Twitter. Känner ni inte som dåliga människor om ni inte är i chatten? Det betyder bara att ni är inte på våran nivå. Nej, alltså vi är väldigt speciella allihopa. Och det var ju Järven som skapade chatten. Och han säger att det bästa han har gjort är att... det har jag inte alls sagt. Nej, du sa att det bästa du har gjort är ditt Neil Brim-konto på Letterboxd. Ja, det håller jag inte med om. Det bästa jag har gjort är mitt... För grejen var hur jag startade chatten var att jag skulle skicka typ så här en, var det typ Twin Peaks trailer som kom ut, och jag bara skickade den till Louis och sen bara måste skickas bara alla typ så här filmintresserade. Och så insåg jag inte, för skickar man på typ Snapchat eller Facebook då får alla meddelandet, men på Twitter blev det tydligen så att då blev det en chatt. Ja, just det. Så att alla kunde, och sen var det bara, nu händer det här. Ja. Det bästa du har gjort. Du skapade chatten som är typ i fas 4 nu, tror jag. För du har stängt inte ut dig själv. Vi är i fas 4. För först hoppar jag av. Sen hoppar... Men du har samlat... Sen hoppar du av. Sen hoppar soffgruppen av. Har de hoppat hjältarna av? Nej, de gjorde det. Sen fick vi göra en ny. Soffgruppen. Jag vet inte. Det är ju hemma kväll. Har de hoppat av? Nej, de är med nu. Det hände en gång, jag vet inte. Det är löst nu. Men det jag ville komma till var att ditt Neil Brim-konto, det är inte det bästa du har gjort. Det bästa du har gjort, det är skapa chatten. För det har fört väldigt mycket, alltså, trevliga, unika människor tillsammans i en grupp här. Där vi kan skämta och driva med varandra, men ändå ha en viss respekt för honom, för jag respekterar dig och din kunskap om film, samma sak med Gustav. Jag retas med dig ibland också. Du vet också Gustav att det är inte värt att gå in ett argument med mig. Jag har märkt det. Jag har även märkt att det är inte värt att gå in ett argument med mig heller. Alltså, nej, samma sak med Molin och Fredrik och Louise och allihopa och så. Alla driver med varandra. Med Louis, det är fan verkligen så. Men håll käft! Men nej, jag förtjänar fan att prata. Jag är en människa, jag också. I'm a human. Du måste säga det som elefantmannen. I am not an animal. I am a human being. Och nu bara Louis bara, håll käft, elefantjävel. Jag säger på danska, håll din käft, din jävla elefant. Vet ni vem som pratar danska förresten? Lars von Trier, regissör av Antichrist. Jag vevar upp mitt långfinger igen till dig. Med vackert, kärlek och respekt. Ja. Men fan, det jag vill komma till att vi... Jag håller mitt finger här. Och jag har en liten brev. Men nu får du vara tyst! Gustav här, han är helt såhär förbrufad. Gustav har stängt av för länge sedan. Jag tänker bara fortsätta avbryta. Jag tänker fortsätta avbryta det tills vi lägger ner det här avsnittet. Du får inte avbryta. Nej, alltså, vi måste prata om det här. Det här är väldigt viktigt. Jo, det är väldigt låt mig komma till punkten. Fredrik Olsson säger att han vill höra Axel Järv göra en Nicolas Cage-imitation. Det jag ville komma till. Vill ni höra om min Nicolas Cage-imitation? Eller vänta, vi gör så här. Kan inte vi alla tre imitera Nicolas Cage? Inte samtidigt. Så du får, nej, inte samtidigt. Du får börja, Järven. Det är Casey. You shouldn't worry about little Scott Dalton. Sometimes you meet people you don't like that. But you still have to stay in school. It's very important. Typ något sånt. Det är öppningsscenen där han bara... Det är så en montage av han som läser brev till sin dotter. Och så gör han typ så här de sjukaste pull-upsen någonsin. Du menar liksom, som jag gör? Nej, alltså han liksom bara står på, alltså står på långfingret eller typ sådana grejer. Du måste se om Conair, Louis. Man kan aldrig se Conair för många gånger. Gustav, har du någon Conair-imitation? Jag menar Nicolas Cage-imitation. Alltså nej, det har jag inte. Nej, men du får faktiskt försöka. Oh, I wanna take his face off. Vad är det likt? Det där var mer likt Louis när han försöker göra Nicolas Cage och misslyckas. Vad alltså, fan! Du kan göra Nicolas Cage, men det där är när du bara... Och vänta, jag gör om det. Ska jag köra min... Ja, jag var nöjd alltså. Eller? Så jag... Nicolas Cage. Han säger, ja. Han säger, Peach. I could eat peach for hours. Nej, vänta, nej! Nej, det är han säger så här. Oh, if I were to send you flowers, where would I send... No. Let me rephrase that. If I would let you lick my tongue. Suck my tongue, säger han. Suck, if you were... If I would let you to suck my tongue, would you be grateful? Exakt. Det var sämre. Nicolas... Ja, jag var sämre, men... Jag tror alla förlorade där. Alla loser, men då ska jag komma in med ny och vinna här. Då kör jag. Why couldn't you put the bunny back in the box? Det var en av de mindre dåliga imitationerna någonsin. Ja, då säger jag som Louis säger. Booyakasha! Kan vi inte alla bara köra en mic drop? Fast istället för det så stänger vi av mikrofonerna och slutar låta lyssnaren lida. Ja. Vi har gjort en Nicolas Cage-imitation och Louis lyssnar på en gammal modfil och gråter en skvätt av nostalgi. Va? Jag bara skriver vad hon säger vad hon gör. Jag har inte så mycket mer att komma med. Nej, inte jag heller. Här. Vi skulle kunna prata på länge, men jag vet att våra lyssnare har säkert viktigare saker vi att göra. Vi måste göra en roundtable discussion. Och jag tror vi måste absolut göra. Fast grejen är att jag hoppas att vi kan göra den in person någon gång. Så att vi sätter oss ner på typ ett café i Göteborg och så sitter vi där i 5 timmar. Och så grejen är att vi kommer få fram något genialiskt. Det är det är som du vet när man sätter 10 författare i ett rum. Eller manusförfattare så bara, nu ska ni göra det här. Och så kommer de ut och så har de bara Chinatown eller Sunset Boulevard. Förutom att båda de var skrivna av en person så. Eller Big Trouble in Little China. Exakt. Big den Trouble cool. in Little China. Det ska jag säga en jävla remake på den filmen också. Fuck you Hollywood. Finns det? Va? Det ska göras en remake på den vad jag har hört. Den är skitbra. Vem kan spela Kurt Russell? Kurt Russell är ju Kurt Russell. Den bästa. Mm. Jag är trött och har ont i ögonen efter allt dataljus nu. Kan vi sluta innan jag får ögoncancer? Bokstavligt talat. Ja, vi slutar nu. Jag har inget mer att komma med. Gustav, har du några kontaktuppgifter ifall folk vill nå dig? Man kan lyssna på mig i filmpodden i Filmfarserna och så kan man läsa mina artiklar på filmtopp.se och om man vill mig någonting så når man mig lättast på @glarsed på Twitter. Ja, yes. Och jag tycker man ska börja lyssna på avsnittet till Louis är med och så ska man lyssna på avsnitt 56 och så ska man lyssna på avsnitt 48 som är alltså de bästa avsnitten i svensk poddhistoria. Du glömmer vårt avsnitt nummer 2 nu. Ja, vårt avsnitt nummer 2. Alltså det är fan. Det är fan ITS knas catfish nivå på det. Det var improvisation deluxe där. Alltså ITS knas catfish, det avsnittet är antagligen det bästa som gjorts i svensk poddhistoria. Det är officiellt, det har fått typ priser i radio och skit. God fan. Tror jag. Jag vet inte, Gustav är typ bästa kompis med Petter Bristad, han vet det där. Bästa kompis kanske är lite att ta i, men ja. Han har gästat er podd två gånger och han är ju någorlunda känd person. Han hade ju inte bara gått med i en loserpodd hur som helst. Nej, precis. Vänta, det var inte så jag menade. Det tog... Låt mig få... Let me rephrase that. Nej, jag tar inte åt mig. If I would let you suck. Alltså, jag älskar filmpodden. Jag har lyssnat på alla avsnitt. Förutom något av dem. Men det... Ungefär som att säga, jag har aldrig brutit någonting i hela mitt liv förutom lilltån. Men exakt. Hur länge ska vi hålla på? Nej, men nu lägger vi fan ner. Nu får ni fan hålla käften. Nu har det gått en och en halv timme. Började inte vi typ runda av vid 50 minuter eller något? Jo, typ. Jag försökte, men det är svårt. Så, det här går ibland så tycker jag om att hålla på länge. Så har tid sedd. Men nu lägger vi av. Hej så, då. Nu får du... Axel, håll din käft! Ja, Axel Järv på Twitter. Följ mig och kolla på Phantom of the Paradise. Det är den bästa filmen någonsin som rörlig bild. Så, hej då. Ja, och så Louis recenserar på Twitter och så Movieboxen på Twitter. Och vill ni mejla oss någonting eller åsikter eller känner förnedrar eller vad som helst, så mejla till louisrecenserar@gmail.com eller så gå in på vår sida www.movieboxen.com. Och med det så tackar jag dig, Gustav, för att du ville vara med. Tack ska du ha. Jätteroligt att detta vårt längsta avsnitt. Detta vårt längsta avsnitt hittills. Och det här är anarki. Total anarki. Precis. Och som vanligt, vi har kört bara, vi spelar in. Kan vi bara stänga av någon gång? Nu stänger vi av. Så tack så mycket, vän. Och då säger vi hej. Har vi någon sista catchphrase här? Men godnatt. Godnatt. Why are you still here? The movie's over. It's over. Get the fuck home. Go home. Goodbye. Hey. Goodbye. Hey. Why couldn't you put the bunny back in the box?